seguim evolucionant. Perquè a l'Autoscola Nova pots aconseguir tots els permisos de conduir. Fem tots els carnets particulars i professionals, ADR per a mercaderies perilloses, capacitació professional per a transportistes i cursos per a futurs professors d'autoescola. Trobaràs classes a l'abast de tothom i amb moltes facilitats de pagament. Treure't el teu carnet a l'Autoscola Nova no et costarà ni un euro més que a qualsevol altre lloc. I preu per preu, esclar, Autoescola Nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Sintonitzen vostès els 91.2 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. I com que és dilluns i passen 6 minutets de les 12 del migdia, iniciem una nova aventura d'en companyia. La setmana passada no vam estar amb vostès, perquè com que era festa local, la directora va tenir a bé a donar-nos a festa a nosaltres. Home, sí, ens va avisar, si més no, no teniu si programa. No haguéssim vingut aquí, imagini's vostè. Exacte. Festa local és el Halloween? Bon dia, senyor. Hola, molt professor. Bon dia. Esperis que ho presenti, digui. No, digui, sí, igual. És que ara tinc el dubte, la festa local era el Halloween? Era el 31. Una festa local. Festa local de Martorell. Vostè coincidia... com sap que Halloween no és originari de Martorell? Vostè què li fa pensar que el Halloween és dels americans? Per doncs venir? Perquè fa 4 dies encara celebràvem la castanyada de tothom. Ah, però i si Halloween ho van inventar aquí a Martorell i no ho sabem? Pensi que el Halloween... Doncs el tenien molt amagat. Si Cristòfol Colom pot ser que fos català, no pot ser que fos de Martorell i que portés ja directament ell mateix la tradició del Halloween a Amèrica? Clar, i que el Villa i el Messi no es portin bé. Sí, també pot ser. Tot pot ser en aquesta vida. Doncs bé, els hi deia, era perdoni festa. Perdoni l'interrupció. No, està perdonat. Jo ara anava a presentar-lo com un senyor perquè vostè entregui quan vulgui. Sí. Bueno, surto per la porta i torno a entrar llavors. No, segur que ara ens farà soroll encara. Els hi deia que la directora ens va dir no teniu programa. Jo vaig pensar, això és que el Monegal ja ha fet algun pacte amb la directora i ens ha fet el que se'n diu un lockout i cada banda i ja està. Doncs no, era només aquest dia i de més que el senyor Monegal ja em va dir la teva per telèfon, així que no veu anar a treballar, veu fer pont. Dius, No, vam fer pont. Aquesta vegada no vam fer pont. Que és una qüestió que és festa local. Diu, ja m'entré quina festa és. Ara ho vam comentar-ho, És que dius això, llavors. Martorell som pel pont del Diable. I pel pont de l'U. Que aprofitin la seva ocasió per fer pont. Llavors, per exemple, si l'any que ve, el dia 11 de setembre, que va en dimarts, doncs, fas pont. Clar. Fas l'aqueducte. Fan la festivitat local. Igual va pel tema pont. Jo és que, com que la història local de la... Pues se l'hauria de llegir, perquè fins i tot hi ha un còmic que explica la història de Martorell. L'autor era un tal avi, pot ser? Sí, i el senyor Soler. Bé, ja li passarem. Està esgotat, però ja li passarem perquè se'l llegeixi. Exacte. Queda molt bé. Doncs bé, senyors, la setmana passada doncs no vam estar aquí i per això no vam poder dir que ja estem en plena campanya electoral per si hi ha algú que no ho sàpiga. Mm-hmm. Que a mi les campanyes electorals cada cop em fan més gràcia. Sí. Perdó que els hi digui així, perquè estan en campanya electoral durant tot l'any. Sempre estan en campanya electoral. Bueno, ara més, per això. Que poden demanar el vot els 15 dies abans d'anar a votar. I que impedeixen que les televisions públiques puguin parlar lliurement del que passa amb cada partit. Exacte. I les privades. No, i les privades, també. Ara l'última reforma de la llei és tremenda. També. Vostè posa aquesta interlobotomia, perdó, volia dir intereconomia, vostè posa aquesta emissora, i quan fa la informació surt una entradeta que posa que aquesta informació no és lliure perquè la Junta Electoral ens obliga a donar uns tempos i uns... Bé, el que passa que, per exemple, a TV3 han prohibit allò que deien, és que resulta que això no està firmat perquè com que no ens donen... No ho van dir-ho, eh? Ara només els hi deixen posar amb un telenotícies, amb un cop als matins, sí, i no sé què més. O sigui, restringir que la gent no se n'enteri que aquelles imatges no les fa... Jo diria no que va ser... Quan va començar, de fet, la campanya el divendres? Sí, més o menys. Doncs el telenotícies del migdia del divendres ho van dir-ho. Molt bé. Sí. Està molt bé. Visca la democràcia. Perquè a més m'agrada el detall aquest de no poden demanar el vot. Llavors, clar, no pots demanar el vot, però t'has de donar a conèixer perquè la gent et voti. No? No. La secció de la precampanya. Mm. Jo li trobo un aire com el... Saps aquests camells? Que, elegants, no? Que tinc un tema... Hachís, la mandanga... Sí. O sigui, que no, entra, o sigui, no et diuen clarament, escolti, tinc aquesta quantitat de cocaïna en aquest final, però no poden parlar obertament. Clar. Doncs als polítics acaba passant una cosa semblant. És a dir, no pot demanar, en precampanya no et poden demanar obertament el vot. Llavors és quan diu, nosaltres podem... quan arribi un dia en el qual hom ha de triar perquè es troba una cosa oberta allà, que és una urna i tal, no pots demanar obertament el vot, però fas aquest subterfugi. M'agrada molt. Sí, però a mi abans era més maco, era més clar. Deien, pujarem les pensions, baixarem l'atur, el ple empleo. Baixarem impostos. No sé què. Ara no, ara et diuen, aquell ho fa malament. Ja l'altre et va ajudar amb aquell. Sí. I llavors trobem la mà de dir, pues aquell ho fa pitjor. Mm. L'altre... I ara comença l'època també que s'ha d'amagar els nens, perquè si te'ls llepen tots. Bueno, ja no llepen gaire. Ni van als mercats, tampoc a fer veure que compren. No, perquè ara van com crispats. Per exemple, vostè veu l'eslògan d'Iniciativa i és un eslògan crispat. I a sobre hem de callar! Perdoni'm. Vagi vostè on hagi d'anar i faci el que hagi de fer. I encara ni amb qui s'ha d'encarar, però no em vingui amb aquest eslògan que ja fa por. Sí, sí, sí. Imagini's que la Rita Barberà fos d'Iniciativa. Ui, mare de Déu. I a sobre hem de callar! Dius, no, senyora Rita, no, senyora Rita. Sí, sí. Ja és una falla contínua. No, i després amb els ajuts que tenen de les vieges glòries de la política... Sí, que això també, dius, treure el duo sacapuntes, aquestes alçades de la carrera... Perquè juràssico aquest. I en canvi, dius, aquí, i el senyor Iseta? On està? Exacte. Un és Wally, un és el senyor Iseta, o el senyor Montilla... No, el Montilla potser l'amaguen. Bueno, a veure... Com l'altre dia a Polònia, que el treuen bisalat, el treuen burrós. I el CTP també l'amaguen. Sí, també. Bueno. A veure, que el Rubalcaba diu, no vinguis no a vinguis, ajudar. No vinguis. Ni et conec. Diu que sí, que vinc, que no vinguis. No cal. No me des suporte. Fa el mateix que el Rajoy, que li diu amb l'Aznar, no vinguis. No, i tant, clar. No me vengues. Sí, sí. És que el següent nivell és que els expresidents, o més ben dit, el personatge xungo de cada formació política, doni suport a la formació política rival per tal de perjudicar-la. És un maquiavelisme molt cutre, però jo crec que igual funciona. Escolta, ara m'acaba de donar una idea. Sí. I si el debat, en vez del Rubalcaba i el Rajoy, fos un debat entre el González i l'Aznar? No estan de moda els revivals. No han fet un revival de la sèrie Los Vigilantes de la Playa o de la sèrie aquesta de com es deia, El Cotxe Fantàstic o tot això. L'Equipo A han fet una pel·lícula nefasta i tot això. Doncs escolti, fem un revival de tot. Exacte. El vuitantero més no pugueu, el vuitantero i el noventero, perquè això va durar moltíssim. El González i l'Aznar, un revival. Seria maco, això, el Campo Vidal en color i els altres dos en blanc i negre. Exacte. Que maco. I aquell dient, vaya usted, senyor González, vaya usted. Vaya usted. Que maco. I de fons sonant, doncs, allò, música tecno d'aquesta. Sí, l'ole, ole. Please don't go, i aquestes coses sonaven a 90 i tant. Doncs bé, senyors, els deia, això és en companyia, com sempre hi ha un equip de gent que està treballant, i, per exemple, el senyor Jordi Acosta, ara, amb això de les accions, treballa més perquè, clar, ha d'anar passant totes aquestes falques gratuïtes publicitàries. Que s'han de fer. S'han de fer. I els partits els han de passar perquè la gent... Ah, no. No, aquí ja no. Perquè és una emissora local. M'està dient que no hi ha espais gratuïts a propaganda electoral, aquesta emissora? Només per les municipals. Només per les municipals. Exacte, sí. Clar, les altres són de també... Paganini? No n'hi ha, simplement no n'hi ha. M'està dient vostè, posem per cas que jo ara mateix m'ofereixo la meva veu viril i masculina, la meva perfecta pronúncia, a una candidatura, la que sigui, a canvi de diners, i puc fer-ho i colar-ho vilment? Com? O sigui, jo ara, no, per exemple, dic... Vota Carmen, home, de Mairena, per exemple. Sí, no? Jo li diria, home, això no és correcte amb aquest programa. Però si no repartim a parts iguals, el que em paguin... Depèn el que li paguin. Ja... Veu com tothom té un preu? No, ara, seria una part pel Jordi, una altra pel Ricard, una per vostè, una per mi... Cart, això, no tocaríem a res, perquè vindria el senyor Monegal a criticar-nos a menys que no l'untéssim, també. Clar. El Monegal, 5 parts. 5 parts, repartir 5... No sé, és una idea, Molt dolenta, molt dolenta. Com qui no vol la cosa, donarem un número de compte corrent per si algú vol fer un ingrés, que posi les sigles i ja gestionarem el tema de cara al dilluns. Els números digui'ls a poc, si us ha de dir, perquè la gent, entre que agafa el llapis, apunta, que després no hi hagi problemes. No, s'ho descarregant pel podcast, això, després. Sí. Val. Doncs bé, senyors i senyors, els diria que hi ha un equip de gent que està treballant, el control de sol, el nostre company Jordi Acosta, tindrem la reacció el Manel Piñero, tindrem el nostre Ter Becari, el Grum, i després una colla de col·laboradors que fan que aquest programa rutlli. Tenim el senyor Jaume Capdevila Cap, que ens parlarà, doncs, de coses aquestes... Parlarà de l'atemptat que va haver a França. El Charlie Hebdo, sí. Jo li volia preguntar, però si ell ja, per si ja li ha sortit... Sí, doncs sí, perquè ja, ell treballa a la competència, el cine Hebdo. Sí, és curiós. Que no surt ja. No, ja no surt. En fi, però... ja ens ho explicarà, perquè sí. El senyor Cine és un dibuixant, bueno, ens ho explicarà, que amb 90 anys, de sobte, s'enfada amb la revista tota la vida. Ara faig la meva, amb 90 anys. Això és tenir trempera. Això ja se'm deia el Felipe González, que diu, jo treballo 20 hores més que el Durant. Sí. I estic jubilat. Dius, i per què cobres la pensió? Ah. Punyetero. Aquest és el problema. Oh, cobres la pensió punyetero i treballes? I a més la jubilació. Me cago en dena. I en canvi, un petit botiguer no pot estar a la botiga si està jubilat. És més, els metges, quan surten al seguret social, si jubilen, no poden tenir consulta privada. Ah, no? No, ara no. Hosti. Dius, escolti, i aquest... Deixi-ho estar. Bueno, m'està vostè dient que no poden tindre un doctor Caparrós? No, ja no. Això és una tragèdia. Sí. Exacte. Doncs després tindrem el nostre company, el senyor Sergio Fidalgo, que ens ha enviat unes cançonetes d'aquestes seves per fer-nos, com els diria jo, finament, agafar bon gust envers la música que a ell li agrada. o potser que ens refirmem amb la nostra... Sí. A veure, diguem que és la versió lírica i musical de Cine de Barrio. Exacte, més o menys. Sí. I després tindrem el nostre ínclit, el senyor, el gran rutier de la comunicació, sí. El senyor que ens fa la crítica a l'Encompanyia des del mateix Encompanyia, el senyor Monegal, que li hauré de preguntar què li va passar l'altre... Perquè el dilluns passat nosaltres no vam venir, no vam venir a la festa perquè local. Era festa local. Però l'altre anterior, el senyor Monegal, no va complir amb el seu deure de rutier. Ah, va fer pont. Exacte. Podríem dir que aquest és un programa guadiana, que apareix i desapareix, col·laboradors que venen... Que sí, vostè doni idees al senyor Monegal. Vostè vagi donant idees al senyor Monegal. Després tenim aquest senyor que li dona idees al senyor Monegal, el professor Josep Braut, que ens parlarà de la notícia de la setmana. Suposo que serà eleccions. Sí, però són les altres eleccions. Les altres. Com que tothom parla de seleccions espanyoles, jo dic, a veure, hi ha més eleccions al món, hi ha més coses a triar, més països, institucions, ens, de tota mena. I he anat fent un llistat, he anat trobant coses interessantíssimes. Sí, doncs, intentaré fer un breu resum. Doncs això serà cap al final del programa. Vostè ja sap que pot anar intervenint sempre que vulgui, ara que ja està presentat. I després parlem amb la Letícia Sánchez, que és l'autora d'una novel·la que es diu El Gran Juego, que ha sigut Premi Ateneu de Sevilla. Premi juvenil. Premi jove. Bueno, juvenil no, jove. Jove. És que no és el mateix? No. El 16 Premi de Novel·la Ateneu Joven de Sevilla. Sí. Doncs parlarem amb aquesta Letícia Sánchez perquè, a més, és crítica de literària. I aquí el professor Braut diu, una crítica literària i ser escriptora és compatible? Gran pregunta que li farem. No, jo diria que sí, eh? Sí? Jo, és que és lògic. Jo no jugaria amb foc, perquè qui, guanyes molts enemics fent crítica literària. Qui no critica en aquest país? Sí, però una altra cosa és que la crítica sigui pública i a més cobris per fer-la. Ui, això és perillosíssim, eh? Vostè sap les punyalades que hi ha en aquest món? I la de blogs i twitters que sí, però a veure, una cosa és el meu Twitter, el meu blog, que són les opinions d'un particular, que és igual, és que avui no s'ha pres la medicació. I un crític que és un particular que opina, però amb un paper. Sí, però amb una revista literària que se li suposa una qualitat. Ui, xui, això és... Estem entrant en un jardí, perdoni que els digui, estem entrant molt jardí. Molt perillós. Puc continuar ja? Digui. Estava presentant. Escolta, jo volia fer un aclariment, que no és el mateix la novel·la jove que la novel·la juvenil. Saps que li està menjant minuts amb el senyor Jaume Capdevila Cap? Digui. Déu meu, jo li menjaria moltes coses en aquest home, però minuts no. Sisplau, callo ara mateix. Ara sí que el jardí ha sigut gros. Sortint del jardí, aquest programa està coordinat i presentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts al programa en companyia, que com podeu veure és completament diferent. Portem 18 minuts i encara no hem començat a treballar. Però... Sí, que hem començat a treballar. Portem una estona treballant. Això de treballar, estàvem amb la presentació, no? tan sols. Exacte. Aquesta presentació que va a càrrec del director del programa és de Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, posem fil a l'agulla. town on a boat going to Southern Islands, sailing to reach before a following sea. She was making for the trades on the outside and the downhill run to Papeete. Off the wind on this heading like the Marquesas, you got 80 feet of a water line. Nice be making way in a noisy bar in Avalon. I tried to call you, but on a midnight watch I realized why twice you ran away. Think about how many times. Arribat a aquest punt és quan hem de dir allò tan maco de bon dia i bon sol, i sobretot després d'aquests dies de pluja que hem tingut tan durs. Després de tanta aigua. Sí. Tanta aigua, avui surt el sol i segurament és perquè el senyor Cap ens ve a il·luminar amb aquest sol i amb la seva sapiència. Bon dia. Bon dia. I bon sol. Exacte. Home, ja es veu, jo des d'aquí veig que aquí a Martorell heu de tenir una miqueta de sol, o si més no, una broma... Però bàsicament sol, eh? Perquè sol. Tenim sol. I vostè té neu per aquí dalt? Eh? Vostè té neu per aquí dalt? Neu no, però es veu... Hi ha les muntanyes nevades. Darrere Montserrat es veu bastant esclarissat, o sigui que... Ah. Jo està baixant com una clapa de negre, però bueno, ja ho sentirem dir a la tarda, això. Molt bé. Senyor Cap, tenim aquí l'estudi del senyor el professor Josep Braut. Hola, molt bon dia. Li dic perquè si entra, doncs que vostè sàpiga, no digui... Què són els... No és una psicofonia. És una psicofonia, no, sóc jo. És el senyor. Que, bé, he fet un comentari sobre vostè, que, en fi, bueno, deixi-ho estar. Ja ho dirà el senyor Monegal amb la seva anàlisi setmanal. Exacte. Ja m'esquartarà l'home. Sí, bé... O no, perquè igual el senyor Braut, sempre que diu alguna cosa, té tota la raó. Per tant, exacte. Digui el que digui el senyor Monegal, jo subscric que ho que digui el senyor Braut. No, molt bé. A veure, simplement li dic que se li estava menjant el temps i diu que li menjaria altres coses de vostè. Clar, això no sé si en plan caníbal o en plan amorós. I llavors ja... No, la veritat és que és complicat. Deixem-ho aquí, no? Que deixem-ho aquí, que el senyor Monegal ja farà fira la setmana que ve. Molt bé. Senyor Cap, jo li ara comentava amb el senyor Soler l'atemptat aquest que va patir la revista satírica francesa, el Charlie Hebdo, i em va dir, precisament és el que parlarà el senyor Cap. Sí, home, perquè és un fet que és significatiu i que té molt a veure doncs, amb el que sempre acostumem a parlar en aquesta sessió, no només de còmics i historietes, sinó també de la importància de la imatge satírica. I clar, un atemptat amb una publicació humorística, que a França és una cosa inèdita, no? Però aquí al nostre país doncs, ja n'hem tingut i molt més bèsties. Mostres, com si diguéssim, exacte, molt més bèsties, perquè a la bomba del Papus aquí va morir una persona. Sí. És a dir, que aquests atacs a la llibertat d'expressió causats per l'humor, doncs és una cosa de la qual val la pena reflexionar, i si més no. A veure, jo una reflexió, i ara li dic ja com a ex-víctima de l'atemptat del Papus, una reflexió que jo em vaig fer en aquells moments va ser: jo estic amb un llapis i aquests senyors van amb bombes. Tan mal fa un llapis? Això és veritat, que és una cosa que val la pena pensar, no? És a dir, quan el totalitarisme i la intransigència no tenen altre argument que la violència... Això ens ha de fer sentir orgullosos doncs, que la nostra feina, en el fons, això, amb un llapis, amb una mica d'enginy, amb una miqueta d'humor, no és només lúdica, no és només per fer passar l'estona, sinó que té alguna mena d'incidència sobre aquest món tan complicat. No? Jo penso que en aquest sentit ens hem de sentir orgullosos del que fem, i això és, que pot dir una bomba, malgrat la comparació de lletges, és com el mateix que et diu, escolta, molt bé la teva feina, només que... T'ho dius d'una manera, diguéssim, una miqueta més violenta. Sí, seria com un reconeixement que s'ha fet la feina ben feta. Sí, la veritat, reconeixements com aquests no fan falta. No cal. No ho és. Exacte. La demostració de que té més força la pluma que l'espasa. Exacte. És un clàssic que es deia, no? Diguéssim que a llarg termini sí, no? A curt termini normalment l'espasa fa molt més mal, sí. Però a llarg termini la pluma és la que aconsegueix canviar les coses. És a dir, jo estic convençut doncs, que aquest incident, doncs, que com sempre quan es viu un problema d'aquests en la curta distància hi ha el dubte, no? És a dir, jo recordo com el País va donar la notícia el dimecres de la setmana passada així com altres mitjans, no? Però el País particularment em va sobtar la manera com explicava el fet, que és un fet objectiu, que és la redacció de la revista Charlie Hebdo, hi van tirar un cotó amb el Dov que va incendiar la redacció, va cremar totes les dependències de la revista, i era a causa, doncs, perquè a França hi ha una tradició que és interessant, que és que el dia abans de que apareixin els setmanaris satírics, que tots apareixen el dimecres, el Canal Xané, el Charlie Hebdo, etc., doncs es fan ressò, diguéssim, de la portada i els continguts del número que sortirà el dimarts, diguéssim, es fan ressò. Els diaris i... Exacte. I llavors van sortir, doncs, que feien un número especial sobre les eleccions de Tunísia, en els quals havien nomenat de Mahoma redactor en cap, i llavors tot el número era, diguéssim, doncs, aquesta intolerància. L'acudit de portada era un acudit molt tonto sobre on sortia Mahoma, i escolteu, si amb aquest número no es pateu de riure, us farem 100 cops de fuet, no?, que és un dels càstigs. Sí, doncs, a la xària, etc. Doncs el fet que el dia abans sortís la informació, aquesta informació doncs va motivar, diguéssim, el HAC. Però, a veure, per la manera que vostè explica, senyor Cap, dóna la sensació que això va ser com improvisat. Realment va ser tan improvisat el còctel Molotov, allò de dius, ai, he vist això, m'ha agafat la rauxa i pa, anem a cremar la redacció. Home, no, improvisat no, perquè això es va haver-hi també un atac a la pàgina web, és a dir, la pàgina web de la revista va rebre un atac d'uns hackers que van inutilitzar, diguéssim, la pàgina, que actualment, com que també els servidors es van fer malbé, doncs, no, el Charlie Hebdo de obrir un blog, diguéssim, perquè no té manera de comunicar-se amb la gent, no té redacció, no té pàgina web, és un blog normal, com un senyor. Sí. I és veritat, doncs, que va haver-hi un atac a la web, per una banda, que s'anuncia, doncs, els continguts de la revista, i va haver-hi l'atac a la redacció. Segurament, doncs, això fa cara de ser, doncs, més. Clar, Fred, no s'està investigant i no se sap, esperem que no passi com l'atemptat de Papus, que 30 anys després encara, escolti, ningú sap res i millor no ho toquem, és a dir, que la sensació és aquesta. No se sap si és un exaltat o si és una cosa més premeditada, planificada i feta, doncs, bueno, aquests fils de l'islamisme, no?, que es van moure i que van fer aquest atemptat. No? Jo penso que potser la policia francesa actuarà de forma diferent a la policia espanyola en aquell moment. Esperem que sí. Hem de suposar i hem d'esperar que la cosa sigui així, no? És veritat que pot acabar sent, doncs, que no es trobin els consultors, és veritat que pot passar, però com a mínim una altra cosa és que ja que la policia no hi posi gens d'interès per la seva part, no? Això ja és una altra cosa. Suposo que continuaran sortint normal, no? Sí, ara el Charlie Hebdo, diguem que estan rellogats a la redacció d'un diari francès, la Libération, i tenen, doncs, els han deixat els aparells, els ordinadors, el que sigui, i la intenció és, doncs, fer el número de la setmana següent que surti amb tota normalitat, suposo que serà un número especial que reivindicaran, doncs, això. Ja s'han fet, alguns mitjans francesos ja han fet suplements de 4-6 pàgines amb dibuixos i amb solidaritat, diguéssim, dels mitjans i dels dibuixants que hi ha francesos solidaritzant-se amb la situació de Charlie Hebdo. Avui mateix també hi ha a París una manifestació convocada allà al centre de París, doncs, per reivindicar això, la llibertat d'expressió, etc. I la intenció, doncs, evidentment, és no aconsegueixi aturar el que és aquesta revista, no? Vostè creu que aquí passaria el mateix si passés un cas similar? Posem amb el Jueves. Home, vull dir que la gent sortís a demanar la llibertat d'expressió, que no sé què, que tal que qual? Jo penso que sí. Eh? O la gent diria allò tan típic, s'ho mereixen. No. Bueno, això és el que estava comentant abans del País, diguem que quan el País va explicar la notícia, el titular deia atacar la redacció d'un satir com a des, que si ho merecien per atacar a Mahoma, és a dir, més o menys, sí, venia a dir això, la informació deia, és que clar, estan atacant amb aquests pobres moros, que no sé què, que allò... Fessin acudits de nàufrags, no els hi hagués passat. No es poden tocar els morts. Culpabilitzes la víctima, doncs això ja comencem a gent i anem malament. I a l'edició de paper de l'endemà no era així, i fins i tot el País va fer un editorial al cap de 4 dies, doncs, dient que sí, que és veritat, doncs, que la llibertat d'expressió, doncs, és un valor que s'ha de preservar en la societat occidental, però això no, deixa, doncs, que la primera impressió a la pàgina web digui, escolti, aquesta gent s'han buscat, és que estan aquí ficant-se molt, que no en tenen cap necessitat. I fins i tot un destacat de la mateixa informació, que jo em pensava que era el xiste, deia que jo li puc pide respecte per a l'islam. És a dir, que no és... És que xandeo, no? Sí. Déu-n'hi-do. Bueno, sí, és a dir, que en aquest país sempre hi ha això. Escolta, aquests humoristes que són mala gent, perquè estan tot el dia tocant els nassos. No es podrien, això, ficar... Vol dir que no ens va agafar molta por a la gent quan lo de les caricatures aquelles del Mahoma, sí, de dir, ai, això no es pot tocar, sobretot, eh? Sobretot. Sí. I això és el que busquen sempre els intolerants i els intransigents. I avui s'han certaríssim del jueves. Que tu t'estiguis a fer unes coses que haurien sempre de poder fer. És a dir, una altra cosa és que la gent, els lectors, estiguin més d'acord o a favor o en contra. I és veritat, doncs, que sempre els temes de religió doncs són molt delicats. És a dir, jo entenc, doncs, que ficar-se amb el papa, hi ha molta gent que es pot sentir ofesa, però ficar-se amb l'home, hi ha molta gent que es pot sentir ofesa. Però això no es pugui fer, és a dir, que no és que per por o per algun motiu no puguis fer-ho, perquè ficar-te, en aquest sentit, vol dir reflexionar. L'humor és una eina de reflexió, és una reflexió, diguéssim, que és lúdica, i a vegades, doncs, és, diguéssim, desacralitzadora, però no deixa de ser una reflexió sobre un tema, no? Llavors, si no ens podem plantejar ni humorísticament ni de l'altra manera res sobre l'islam, no sobre l'integrisme o sobre el totalitarisme, estan guardant la nostra llibertat de pensar. Això és molt difícil. Senyor Cap, ja hem arribat a dos quarts, com que el professor Brau li ha pres 3 minuts o 4. Clar. La setmana que ve faré 3 minuts més de secció. Ja la passarem comptes. Ja passarem comptes i la setmana que ve li manllevaré jo 3 minuts. A partir d'ara faré com amb els debats dels polítics televisius, aquí amb un rellotge controlant el minutatge. Amb un àrbit de bàsquet. El debat d'avui? Moltes gràcies, Cap. Gràcies a vosaltres per escoltar. T'esperem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Sintonitzes. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Yelmo Cines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en yelmocines.es. El único 100% digital. Al restaurant L'Encís del Diable tens moltes possibilitats de menjar bé i gaudir d'una bona estona a un preu molt econòmic. Amb el menú diari de dilluns a divendres on per 10 euros i els diumenges per 15 euros tindràs el cafè i xupito inclòs. I també pots reservar un sopar per grups de 10 a 40 persones qualsevol dia de la setmana. I si la reserva és per més de 25 persones, us obsequiarem amb música en directe. I atenció, ara cada dos dissabtes teniu sopar més consumició més música en directe per només 20 euros per persona. Informa't. Restaurant L'Encís del Diable, carrer Raval 67 de Martorell. Telèfon 93 776 62 68. 93 776 62 68. 91. Tell me your secrets. 12 i 33 minuts, continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell, als 91.2 de la freqüència modulada, i anem a parlar de literatura. Anem a parlar d'una novel·la que ha guanyat el 16è Premi de Novel·la Ateneo Jove de Sevilla, i la novel·la es diu El Gran Juego. El Gran Juego, que després ara explicarem de que, més o menys de què va, que passa en un bar que es diu La Luna. Sí. És un bar que, a més, em sembla que existeix. O sigui, que em sembla perquè... Vaya, por Dios. Que s'ha tallat. Ara, vaya, tallat, por Dios, no es pensin vostès que quan dic el vaya, por Dios, vol dir que el bar ha desaparegut i dius, no. Vaya, por Dios, no podrem anar a fer unos chatos. No, aquest bar és un bar que està a Oviedo, em sembla, i jo diria que sí que existeix. I és curiós perquè el narrador de la llibre és, diguéssim, la filla de la protagonista. O sigui, representa la filla de la protagonista. Ah, està molt bé. Sí. Bé, jo us diria que de tot això doncs, parlaríem amb la seva autora, que es diu Letícia Sánchez Ruiz, i que és una noia que jo no sé si deixar-li que s'autofagi l'entrevista, perquè com que és llicenciada en Ciència de la Informació, és columnista, redactora i crítica literària, escriu... Sí, quasi, ja... no? Farà millor que nosaltres. Exacte, ho farà molt millor que nosaltres. És una idea innovadora, escolti. Sí. Home, sí, a veure, quan tu et trobes un periodista que està acostumat, això ens va passar amb la Care Santos, sí, que havia estat molt de temps fent de periodista i estava molt acostumada a fer entrevistes, i clar, dius, què li preguntes? Si a més ja sap tots els trucos, qualsevol pregunta que li facis ja sap la resposta. Clar. Ah, doncs fem-la així. Hola, bon dia. Vostè quina pregunta li agradaria que comencéssim? Sí, però això és molt trillat ja. Sí. Això sempre... Què? Això a vostè què d'això a l'Ondes. De qui anem a l'Ondes? Perdoni. Sí, les Ondes que a mi m'estan... Els sopes amb Ondes et donaran. Les Ondes, les del senyor Soler, que cada cop n'en té més. De Ondes? Sí, home, se li facis un... Els blancs. Bueno, abans es tenia rissats. Sí, jo ho vaig... Deixi-ho estar, perquè anava a dir el vaig conèixer d'una manera o d'una altra. Sí, per cas, anem posant una miqueta de música i mentre contactem amb la... Una cosa, quan diu que el va conèixer amb el cabell molt arrinxurat, quins cabells es refereix, vostè? Els cabells del cap. Ah, val, llavors enviar-ho. El senyor Soler. Els que es veuen. No, ell sempre diu que són com un matrimoni sense sexe, el senyor Soler i jo. Exacte. Com qualsevol altre matrimoni, de fet. Vull dir, no. Sempre n'hi ha el Salvador Sabadete. Anem a posar una mica la musiqueta mentre contactem amb la Letícia Sánchez. Call it love. Bé, fa una estona que estàvem parlant, els estava presentant jo aquest llibre Gran Juego, que és el llibre que va guanyar el 16è Premi de Novel·la Ateneo Joven de Sevilla, i els deia, ara anem a parlar amb la seva autora perquè ens expliqui una mica de què va el llibre i sobretot ens parli d'aquest bar que es diu el Bar La Luna, que sembla sigui que existeix a Oviedo. I es deia, l'autora es diu Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Perdona que se haya cortado, son cosas del directo. Esto grabado no se hubiese pasado. Bueno, ya sé que lo sabes, porque yo hace un momentín estaba comentando aquí con mis compañeros, digo, si una persona que es licenciada en Ciencias de la Información, columnista, redactora, quizá que te hagas tú misma la entrevista, ¿no? Pues no te creas que algunas veces también me lo han pedido, que me entreviste, que es una cosa que odio. Digo, no, por favor, no tengo ni idea qué preguntar a mí misma. Porque si no caemos en el tópico, ¿qué te gustaría preguntarte a ti mismo, no? ¿Eh? Sí, siempre, digo yo nada. Y hay una cosa que me deja... Hay una cosa que me he dejado de decir, que eras crítica literaria. Y aquí me comentaba, tenemos aquí un compañero que comentaba, ¿cómo se compagina esto de ser crítica literaria y autora? Bueno, y es que la verdad, como soy una crítica bastante subgéneris, que solamente hago críticas buenas, digamos, ¿no? Porque solamente hago... Sí, es verdad, yo solamente critico, hago unas críticas de los libros que me han gustado. Los que no me han gustado, es silencio. Soy muy francesa para eso. Cuando algo no me gusta, me lo callo, ninguna publicidad. Cuando me gusta, lo digo. Pero no eres buena crítica, entonces. Entonces no eres buena crítica. No, soy buena, o sea, buena quiere decir dadivosa, generosa, buena mi profesión. Sí, ya te he entendido que eras buena en cuanto a sentimientos, pero no eres una buena crítica como profesional, porque si hay una cosa que no te gusta es decir, esto no me ha gustado, ¿qué pasa? Claro. A ver, depende, si sí, por ejemplo es alguien que está empezando o lo que sea, pues entonces ahí sí que es cuando me callo, porque realmente no tengo ningún interés en hundirle. Ahora, cuando son, digamos, libros masivos, cuando son... no sé, sazonazos, querer reverte, pues coño, ¿por qué no vas a opinar? Entonces sí que puedes dar tu opinión libremente, que sabes que no vas a hundir a nadie, ¿no? Es que... Por eso que te digo que las malas críticas influyen a los grandes, pero a los pequeños el silencio también les influye. También. Sí, y hay veces que puedes decir aquello que se dice en teatro, ¿no? De decir, ¿qué la obra? Digo, bueno, la escenografía estaba bien. Sí, como se dice, cuando sales hablando de qué bien estaban los trajes en la obra, qué bien el maquillaje, madre mía, horrible. Aquí también pasa un poco. Bueno, no estaba mal, era para pasar el rato, hombre, entretenido era. Te cuento, es que en este programa tenemos un crítico en directo, o sea, en el propio programa tiene un crítico que hace crítica del programa. Por eso nosotros sí. Lo tenemos muy interiorizado, con lo cual, o sea, yo cualquier cosa, tontería que digo, es decir, el 99% de mis palabras, pues ya el crítico pues coge, los destripa, lo analiza, nos da la vuelta. O sea, nosotros eso de la autocrítica lo tenemos tan interiorizado que incluso tenemos el crítico en el programa. Por eso nos ha llamado la atención que tú, aparte de escritora, fueras crítica literaria. Es algo que nos ha llamado la atención. Pero bueno... Sí. Oye, una cosa, Leticia, cuéntanos de qué va el Gran Juego. Bueno, pues el Gran Juego se desarrolla en un bar de aquellos años grandes que había en los años 60, donde se hacían las tertulias y se tomaban cafés en vaso y se fumaba muchísimo, se metieron de Tenzano, y había pues un tipo de gente muy distinta, ¿no? Allí, pues desde políticos, estudiantes, obreros, se mezclaba, había un caldo de cultivo bastante interesante. Bueno, pues en uno de esos bares crece una niña pequeña, que es la hija de los dueños del bar, y mantiene una amistad peculiar con un parroquiano muy anciano que se llama Peroppi. Y cuando este muere, a la niña le deja, digamos, que le cede su puesto en una partida. Esa partida es el Gran Juego. Entonces, a partir de ahí, con esta herencia, la hija de los dueños del bar y con su hermano van a tener que seguir las pistas y jugar al Gran Juego. ¿Que es una especie de juego de rol? No, que va. No, te lo digo porque a mí me ha llegado la novela esta mañana, o sea, y evidentemente no me ha dado tiempo de leerla, con lo cual, por eso te lo pregunto. Nada que ver, además ten en cuenta que en los años 60 y aquello esto de rol no existía. No puedo decir exactamente lo que es el Gran Juego porque es una de las claves del libro. Claro. O sea, ni siquiera los personajes juegan para adivinar exactamente en qué juego están metidos. Pero digamos que el Gran Juego se trata de ir siguiendo una serie de pistas y ir armando una especie de puzzle. Más o menos. Así, es casi un divertimento este libro. Sí, algo así. Claro. O sea, es el lector el lector de alguna forma tiene que seguir siguiendo las pistas con los personajes. Y aparte de eso, aparte de esta trama central, digamos, que es, también es todo lo que pasa, la vida del bar, todos esos personajes, la vida de la familia, la época que gestiona el bar, la época. Estaremos hablando de una intriga amable, es decir, no es un caso, no es una novela de intriga donde hay un asesinato o no así, sino que hay intriga, no, pero sin ser una cosa cruenta. Y por lo que estás escribiendo, yo tampoco lo he leído, podríamos decir que el bar es un personaje más, es el hilo conductor. Sí. O sea, como podría ser en su momento La Colmena o Historias del Cronen, por decirlo, que se lleva como 50 años de diferencia. Sería un referente así, muy interesante. Así es, el bar es casi el escenario central y a partir de él es donde sale todo y donde vuelve todo, ¿no? Como decía, a mí siempre me llaman muchísimo la atención los bares, que es ese pequeño microcosmos en que se asunta todo el mundo y puede pasar cualquier cosa, que la gente a veces utiliza de motel, de biblioteca, de refugio, donde la gente se declara, se pelea. Ese es un caldo de cultivo donde puede pasar cualquier cosa. Es un micromundo un bar. Es un micromundo un bar, totalmente. En este bar tú lo estás ambientando en los años 60. En los años 60 hay que decir que te faltaban muchos años todavía para nacer. O sea que te has tenido que documentar mucho. Más o menos, sí. Lo que ocurre es que esta novela, que es absolutamente de ficción, pero sí que está basada en ciertos hechos reales. Y es que mi madre, como la protagonista del libro, fue una niña que se crió en un bar. Mis abuelos tenían un bar. Entonces, un poco intenté recrear de alguna forma la vida de mi madre durante aquellos años, ¿no? Y aunque casi toda esa ficción, pues sí que quedan muchísimas conversaciones, lo que se escuchaba, lo que se hacía allí en aquel tiempo. Entonces, la documentación que he tenido básicamente son las historias que me ha ido contando mi familia a lo largo de todo este tiempo. O sea, documentación de primera mano. De primera mano. Claro. Estamos hablando de un bar que todavía existe, por eso. No, ese bar ya no existe, no. Mis abuelos, de hecho yo ni siquiera lo conocí. Mis abuelos se jubilaron el mismo año que yo nací. O sea, que yo nunca llegué a ver el bar. Solamente lo recreé con mis recuerdos y sus palabras, pero nunca llegué a verlo. Hay que decir que Leticia Sánchez, no pondré la etiqueta especialista, pero casi en ganar premios. El 2004 ganaste uno y en el 2009 otro. Y ahora en el 2011 otro. Sí, la verdad es que llevo una buena racha. Sí, no me cojo para nada. Todo lo contrario, me sorprendo cada día. Ahora la pregunta sería, ¿a cuánto estás presentado? Porque ya, si te has presentado a 500 y has ganado 3, el ranking es bajo, pero si te has presentado a 3 y has ganado 3, de unido. Es un lleno. No, de novela, sinceramente, de novela, sí, me presenté a 3 y gané los 3. De novela, ¿eh? Pero de cuentos me he presentado a muchísimos. Oye, tú ya sabes que aquí hay auténticos profesionales. Debe ser que no debe ser lo mío, ¿perdón? No, digo que aquí hay auténticos profesionales en presentarse a concursos de todo tipo. O sea, llámese a virtuosos del procesador de textos del Microsoft Word que van cambiando partes del relato para presentarlo a varios premios sin que se note mucho. O sea, no diré nombres porque pues igual me rompen las piernas, ¿no? Pero bueno, ya o sea, te digo, felicidades. Que los cuentos los presenté a muchos, pero las novelas realmente he tenido muchísima suerte porque a los tres premios que presenté mis novelas ganaron. O sea que no puedo estar más contenta, la verdad. O sea que ahora continuarás trabajando como columnista y además continuarás escribiendo. Bueno, que no has dejado, ¿no?, de escribir. No. Ahora me estoy documentando. Todavía estoy en la fase previa de documentación para la otra y para la siguiente. Y es que siempre necesito estar escribiendo algo, si no mi mente ya se vuelve tarumba. ¿Podemos preguntar de qué va la siguiente? ¿Podemos preguntar de qué trata la siguiente novela? Bueno, algo novela que puedo decir es que va a ser una novela con muchas muertes. Así me gusta. Muchas muertes y una cosa bastante, bastante oscura. Es que casi estoy diciendo, bueno, de momento documentación, pero meterme en esto, que vayas a escribir en este pozo negro, madre mía. No, cosa promete, la cosa promete. Bien, me gusta. Bien, estás en mi tema, bien. No, sí, como ves, en este programa tenemos gente muy rara, ¿te has fijado, no? Tenemos de todo como en buena botica, ¿eh? Como en un bar. Bueno, pues nada, recomendar este libro de Leticia Sánchez Ruiz, El Gran Juego, que yo ahora me lo llevaré para casa para leerlo. Y a ver si... A ver qué me parece. Y haremos crítica. Haremos crítica. A ver, de la crítica. Podéis hacerla mala, ¿eh? Muy bien. Si no hablamos del libro, ya sabes lo que nos habrá parecido. Y si hablamos del libro, es que nos habrá gustado.

de les Espanyes. El senyor Rubalcaba... Sí, que tal com està el país, jo encara no hi entenc per quina falera tenen per ser presidents, perquè jo masoquisme, fugiria, no? Masoquisme. Masoquisme o pelerisme, o eurisme. A més, una gent que porta molts trets. Ja sí, bueno, tots dos han sigut superministres. És un vici, estan enganxats. Sí. Jo ahir vaig veure el programa dels Salvados, del Jorge, del senyor... Que va tenir el Rubalcaba. A tots dos. Els va tenir el Rubalcaba i el Rajoy. I el Rubalcaba va confessar que és molt avaro, que és un rata. I jo soy un rata, soy un avaro. Té cara de Mr. Scrunch. I l'Évole, que és fino estilista, diu, esto quiere decir que el café lo tengo que pagar yo, no? Diu, faltaría más. Faltaría más. I va treure un mòbil que ni el senyor Fidalgo voldria. Ronyós. Un mòbil que diu, esto no sirve ni per enviar fax. Bueno, però el deu tenir aquest per mostrar els mitjans de comunicació. No, el secretari deu portar el ganso i ell porta aquesta coseta. Escoltin, saben quant costa el debat que retransmetran? Això és una putada, també. 544.000 euros. 544.000 euros. No pot ser. O sigui, aquest debat que el fa l'Spielberg. Hi ha efectes especials, potser, vull dir, perquè, escolti, és una retransmissió... Home, però si fan un mobiliari expressament per un debat d'unes hores només... Però que jo he estat llegint... 3 metres de taula, se'n surt ja qui comença, qui acaba, tenen dos monitors, dos àrbits, un pinganillo perquè els assessors els diguin, tira por ahí, tira por ahí. Anem a veure, si el que tenim que ha costat 18.000 euros, escolta, no poden vindre ja sopats a casa, dic jo. Sí. Home, sí. Ja només per això, digues, ja t'estalvies aquests 18.000 euros, el que tenim que... Quanta gent porta d'interessos? Bueno, però ja m'ha costat això perquè estem en crisi. Perquè si no estiguéssim en crisi, buf! I més. Ja. I llavors jo pregunto, hi haurà anuncis? Perquè aquesta gent que estan pagant el debat. Segurament. Ah, no, és que això es fa a l'Acadèmia de Televisió i llavors l'Acadèmia de Televisió cedeix gratuïtament el senyal a totes les emissores que el vulguin posar. Amb la qual, clar, si tu tens una emissora d'intereconomia, qualsevol d'aquestes, no, dius, ostres, fiques i fas allò d'enviar un SMS al tal i vas dient la teva. Amb la qual la gent es desfoga rajant d'un o de l'altre i tu vas guanyant calarons. És més, com que tu has agafat el senyal, el pots allà quan vulguis i fer les bosses publicitàries. Ah, no, sí. I pots agafar el senyal allò que fan al quadret i llavors a sota fan i allò, xoriços, no sé què, patrocina aquest programa. Exacte. I s'oblida vostè que segons a qui no acabi el debat, a partir de mitjanit els missatges ja agafen, no, ni mitjanit, a partir de les 11, els missatges que va enviant la gent agafen un to, un aire, un allò... Vostè que és una persona sensata, professor. Sí. Quina hora comença i quina hora acaba el debat? Perquè jo no ho sé. Doncs miri, que estan pactats els temps, ja ho ha dit abans el senyor Ricard, que fins i tot ha fet uns arbitres de bàsquet, estan pactats els temes, perquè diu, ara es parla durant aquests minuts d'aquests temes, i m'ho estan mirant, per cert, i no es parla de la boda de la duquesa d'Alba. Ostres! No és un tema, no un tema cabdal a... No surt la Belén Esteban, ni de la malaltia que ha agafat últimament, ni res de res. No, tampoc parlen el Tomàs Roncero, que ha sigut un altre malalt. No surt cap d'aquests temes que agraden i fascinen i preocupen els espanyols. I no, s'ha donat compte que no he respost vilment a la pregunta que m'ha fet. Ja veig que no té ni idea de quina hora comença ni quina hora acaba. És que m'ho havia mirat fumant al diari i llavors la memòria a curt termini m'ha fallat. O sigui, vostè té memòria de peix, estic veient. No, hi ha peixos que tenen més memòria que jo. Més memòria. Hi ha peixos que porten un pendrive incorporat i tal. Vull dir, veig que ha sortit per la tangent, el professor. Ara, crec que començava a les 10 i acabava a les 12, una cosa així. Vull dir, que estaríem més o menys amb el prime time, però és un prime time que també s'ha anat desplaçant molt cap al tard. Si hi ha peixos civilitzats, el prime time és una hora més decent, entre les 7 i les 8. No, això dilluns, en dilluns no és bon dia per fer un debat. Sí, home, sí, això va molt bé perquè agafes la pel·lícula que tens guardada que fa temps que dius, quan tingui un moment la miraré i tens un horari perfecte. Però si el dilluns la gent el que vol veure és el resum dels partits del dia anterior. Ja no el donen els dilluns, home. Ja no el donen. Home, no, però fan els Cracòvies i fan aquestes coses. Això sí. I volen d'això. El Cracòvia està superat per Punto Pi. A l'Àguila Roja. Que no he vist mai, escolti vostè, no he vist mai el problema aquest Àguila Roja, Doncs, home, miri, què vol que li digui? Jo et trobo ben ambientat. Les aventures són normals, vull dir... Capitán Tro. No, però de l'edat mitjana... No l'he vist, no l'he vist mai, però m'agrada posar... Cisanya. Sí, no, però l'ambientació està bé, a mi m'agrada. Llavors, vostès què suggereix? Una hibridació entre el debat i Àguila Roja? Per exemple, que vagin ambientats... De quin segle és? Del segle XVII, potser? De segle... Sí, sobre els XVII, sí, sobre el XVII, més o menys. Estaríem parlant de capa i espasa? O sigui... anterior, això. Uns, sí, encara no existeix 15, 16, potser. Sí. Sí, hi ha la Inquisició, encara, aquestes coses. Està por ahí, sí. Sí, sí, els bisbes que manen molt... I que bueno, perdoni, això encara passarà, eh? Vull dir, sí, bueno, passar, sí, clar, sí, clar. Sí, perdoni, això no ha canviat. Fins a 4 dies hi havia una missa que era la Cope, que aquí... Però en aquella època ja començaven. Però no digui que no quedaria maco, ara amb el debat un bisbe al costat del Rajoy. També. Això seria fantàstic. Perquè no es desviïn. Exacte. Tenim una música de fons que ens ha assustat a tots. Sí, ens ha espantat. I dic, un bisbe al costat del Rajoy. Allò m'ha vingut a la ment la imatge del Rocco Varela i sento aquesta música i he pensat, a veure si ha passat alguna cosa. Per aquí, aviam, tothom mirant per la finestra. Jo quan vaig llegir l'altre dia que a Grècia havien desplaçat tota la cúpula militar, l'havien jubilat per por un cop d'estat, ui, dius, aquí, he sentit aquesta, i dius, els bisbes, igual els hi han tocat la butxaca i ja està liat, perquè clar, ara estan molt callats, però el dia que els hi toquin la butxaca... Oh, ja veurem què passa. Perquè les restriccions no arriben a Can Clero. No. Les retallades no arriben a Can Clero. Ells han de seguir igual, home. Necessiten del poder per exercir la seva fe. Home, pensi vostè quan faci la seva renda que tindrà l'opció de marcar la creueta, si vol seguir finançar-los i subvencionar-los. Sí, i si marca afers socials... Doncs una ONG, a veure qui s'agresten. Per exemple, sí, bueno, sí, pot ser una ONG, o pot ser que si no s'arriba, com que també fa fer socials a l'Iglésia, li doni també a l'Iglésia Catòlica. Exacte. En tot cas, el millor ser com jo, que sóc un solvent manifest i que sempre em surt negatiu i m'ho tornen, i a més un cas surt amb el qual li dones cada vegada que em retornen a pastilles, amb el qual... És... No, però encara que li tornin els calés, com vostè ha ingressat algú, d'aquella part li deuen treure, no? Clar. O sigui, és que això tampoc, jo, que és que... Però és un senyor que fa moure l'economia d'aquest país. Hem arribat a l'una del migdia, que és el moment de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Ara és la una del migdia, els titulars... I comencem amb una notícia d'última hora. El govern francès vol estalviar 100.000 milions d'euros fins al 2016 amb el nou pla d'estalvi que ha aprovat avui. Entre les mesures que es duran a terme hi ha l'augment de l'edat de jubilació als 62 anys a partir del 2017 i l'increment d'alguns impostos. A Grècia, el Partit Socialista de Yorgos Papandreou i el conservador Nova Democràcia negocien el nou govern d'unitat a transitori fins a les eleccions del 19 de febrer. L'exvicepresident del Banc Central Europeu, Lucas Papademos, es perfila com a primer ministre. Les borses europees moderen les pèrdues i es relaxen una mica les tensions al mercat del deute després d'unes hores amb la prima de risc italiana i espanyola en zona de màxims històrics. Els inversors estan pendents de la situació política precisament a Grècia i a Itàlia. Dimissió en bloc del plenari del Conca, tret de la vicepresidenta que continua en el càrrec. Pleguen perquè estan en contra del pla del conseller Mascarell de suprimir tot el poder d'aquest organisme cultural i deixar-lo només com a consultor. L'Audiència Nacional condemna 105 anys de presó Chapote, excap militar d'ETA, per l'assassinat del dirigent socialista Fernando Buesa i el seu escorta. És la primera sentència que es dicta contra un membre d'ETA després de l'anunci de la fi de la lluita armada. El president del govern espanyol ja ha arribat al Palau de Jorinea, a Vitoria, on es reuneix amb el Lendakari després de l'anunci d'ETA del final de la lluita armada. El contacte es produeix després que Zapatero ja s'ha reunit amb el president del Partit Nacionalista Basc, Íñigo Urkullu. El propietari de la immobiliària Habitat accepta una pena d'un any de presó per l'accident al carrer Almogàvers de Barcelona, on van morir 5 treballadors. Un acord entre les parts evitar la celebració del judici. Els Amics de les Arts han entrat aquest matí en un estudi de gravació de Girona per enregistrar el seu tercer disc. El nou treball dels Amics sortirà el primer trimestre de l'any que ve, alhora que començaran una gira per tot el país. El primer concert serà a la capital del Bages, a Manresa. Catalunya Informació. Ara els esports en titulars. 8 convocats del Barça pels partits de la selecció contra Anglaterra i Costa Rica. Víctor Valdés, Puyol, Piqué, Xavi, Busquets, Cesc, Iniesta i Villa. A més del català del València, Jordi Alba. Big Barça, avui duel de pesos pesants a la Hockey Lliga. A Cervera, avui recepció i homenatge a Marc Márquez per la seva temporada a Moto2. I pel que fa al temps, deixem enrere les pluges i nevades més fortes dels últims dies. La tarda presentarà nuvolositat en variable tret de la cara nord-pirinenca, on s'espera que nevi feblement per sobre dels 1.900 o 2.000 metres. Tampoc no es descarta algun ruixat feble a punts del nord-est del país. L'alteració marítima encara serà notable, però en aquest cas a la baixa. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. Dani, què li diu un electró a un altre? Què? Anem a fer un vol? Si aquest és el nostre nivell d'humor, us podeu imaginar el nostre nivell de ciència. Dimarts, de 7 a 8 del vespre. Paciència, la nostra. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Bé, senyors i senyors, ja hem arribat a aquell punt del programa en què hem de saludar el nostre gran rití de la comunicació, el crític del crític del programa, perquè el crític real del programa és el Pepito. Exacte. Sí, és el crític. És el que fa la crítica. És el portaveu del Pepito. Això mateix. Doncs és moment de saludar el senyor Monegal, el nostre crític de la Incompanyia des del mateix Incompanyia, i recordar-li que fa 15 dies no ho vam tenir aquí i hi havia especulacions sobre si li havia tingut un petit problema de salut. Va bon dia, pont. Senyor Monegal. Bé, amics. Bon dia, bon dia. Bon dia. És aquesta merda música que se sent. Escolti'm, ara s'està ficant amb el Jordi, eh? Escolti'm una cosa. Comença molt fort avui. Pues, què li va passar perquè que estigui d'aquesta manera tan, què em diria jo, tan obscena i tan esbarada? Bé, amics, fixeu-vos com una paraula, una característica és la polisèmia. La polisèmia és una mateixa paraula expressa significats diferents. Fixeu-vos el que acaben de dir, el nostre crític, estan fent aquesta cunyeta, el nostre crític de ràdio, el senyor Monegal. Sí. Fixeu-vos com la paraula crític, en aquest sentit, pot ser polisèmica. Efectivament, sóc un crític de televisió, però al mateix temps aquesta paraula també és un adjectiu que defineix l'estat de salut d'aquest programa, que és crític. És crític. Fixeu-vos que és curiosa, la semàntica. Senyor Monegal, no m'hi han recordat d'ell-li. Al presentar tenim el professor Braut aquí a l'estudi avui, també ha vingut. Hola, bon dia. Em sento una mica retornat, No sé si en Jordi pot fer alguna cosa per acabar amb aquesta merda. Home, la segona merda que diu avui, ja també li dic ara, diu, el primer li diu que la música, i ara l'està tractant de mal tècnic, clar, el Jordi no sé si... si s'esmerarà gaire en què vostè hi senti bé. Jo no desafiaria a qui controla el micro. A veure si el Jordi se separa d'una vegada ja, i torna a ser un home motivat per la vida, i no i cau en aquesta desídia que porta 3 mesos ja, que quan no és una cosa és l'altra, s'està amanolitzant, el Jordi. Veig Jordi, que vostè trobava a faltar, aquests 15 dies n'hi han sentat fatal, trobava a faltar a fer mal. Tot això és per amagar que va fer una fallada. Sí, el senyor Soleu té apuntat que diu que vostè va fallar. En fi, amics, com a mínim jo tinc 73 anys, i no estic com està en aquest parell. Si no, fixeu-vos el que van comentar l'altre dia, que com van fins amunt de... Ara sabreu de què van fins amunt. Endavant! Sap vostè que estem entrant ja en una edat aquella, vostè i jo, que ja parlem més de medicaments, de malalties, coses... I de... Jo m'he comprat un pastiller d'aquests grossos. Allò que passa dilluns, un per cada dia. Sí. Matí, migdia, tarda, nit. Això mateix. No em dirà, senyor Monegal, que vostè no té... No pren cap medicació. No m'ho puc creure. Jo no em prenc, No m'ho puc creure. Jo només em prenc una, per les ressaques, que va pel mal de cap. Sí. Allò farbacent, no? Ressaques de feina, vull dir, Quan estàs allò, ja l'entenem. Escrivint articles, revisant guions de programes, fent... pues això, després... D'estar... Mal de cap que... T'has de fotre Helocatil. Ara està prohibit, ara és genèric. I de tant en tant la Viagra, no? Això mateix, El vinagre sempre de moda, per les amanides. Està molt bé. Vostè posi Viagra a l'amanida, i ja veurà quina alegria que tindrà. Ja veurà vostè com es posen en totes les fulles cap amunt. Exacte. Escolti'm, la Viagra... Aquesta gent va de pastilles fins a dalt. Sí, amb aquestes edats ja van... ara ja el programa es farà menys. Imagineu-vos com anirà el cotxe aquest que ve des de Barcelona, no sé des d'on ve, amb els dos allà. Sí. Que a més no van per l'autopista, van per la Nacional i passen per la no sé quina serralada. Fixeu-vos aquests empastillats. Venim cap a Martorell, fins al cul de pastilles, per allà a la muntanya. Ara em preocupa, senyor Monegal, perquè si ens paren i ens fan llepar allò de l'antidroga, pot donar positiu. Clar. Això mateix, serà l'únic positiu que treureu a la vida vostra, marcada de negatius. Ho veig. Encara no m'ha contestat què li va passar fa 15 dies que no va venir. Jo mai vinc. Que no vam gaudir de la seva veu i les seves crítiques. Bé, amics, jo li vaig dir al grum, que aquell, el telèfon el tenia espatllat, li vaig donar el número 9 circumstancial i encara estic esperant que em truqueu. Jo estava allà esperant. Haurem de parlar amb el grum. Escolti'm una cosa, vostè li haurem de portar un sac a casa seva perquè quan li caiguin les dents de tant dir mentides no les perdi. Encara té dents? Sí, suposo que sí. Jo vaig treure un telèfon d'aquests de targeta prepago, que li diuen... El que dona als seus ligues, no? Diu, truca'm aquí. I diu, no sé sapia qui és. Vaig treure una targeta d'aquestes expressament per ells, i encara estic esperant que em truqueu. Sí. Ja recordo que també un dia va lligar amb una noia i quan la va portar a casa seva li va dir, diu, no, això és casa l'avi. Que és vostè molt espavilat, Clar. En fi, amics, En fi, bueno. Veient coses que no canvien, com el desconeixement d'aquesta gent, que no saben... Vosaltres sabeu a quina comarca pertany Martorell? Sí, al Baix Llobregat. Miri, Adu, el professor, que és una mentalitat, veu, Baix Llobregat, què? No saben, en fi, ara ho tenien aquí apuntat, Sí. En fi. Però com gent, pot mentir tant? A la que surt una mica, ja no saben, ja dissocien, ja no saben la realitat, la geografia, els càrrecs polítics. Si no, fixeu-vos, la setmana passada el que els hi va dir, en el cap, endavant. Dóna-li records al senyor Gallardón. Sí. I a la senyora Botella, que no crec que vingui, però bueno. Si vostè és l'Ajuntament del Calà d'Henares. És veritat, no és a Madrid, és veritat. És que jo quan surto de Catalunya em perdo. Bé, amics, més que pastilles, requesents, totes de fotre, cues de pansa o algo, pel sí, cap. Sí, sí, sí, i a vegades que se me'n va, no mandri. Se me'n va, se me'n va el cervell. Escolti'm, què vol fer-hi? Jo, quan surto de Catalunya, em perdo, miri, són aquelles coses. No sóc una persona tan viatjada com vostè. Clar. Bé, amics, i si no, si ara escoltarem un tall, ja, que no m'estranya, ara anem a escoltar els què? Efectes de les pastilles. I dalt amb les pastilles. Anem a passar un fragment, a veure si enteneu, a veure, amics oïdors, que algú truqui a l'emissora. Teniu algun número per aquí per donar a l'emissora? Sí, ara no tinc aquí apuntat. No tinc aquí apuntat. A la compte corrent és vàlid? Per fer ingressos? S'ha fixat que és hàbil el professor? No sabeu ni si teniu trucades, ni si teniu telèfon, ni sabeu el número de telèfon. Bé, amics, si hi ha algun oïdor, estigueu, pareu l'orella atents. A veure si sabeu el que diu l'avi en el següent tall. Endavant. Jordi, ens portarà aquí, i a vos de dos urnes posar les dues urnes. Però si l'avi Soler, dues urnetes. Estàvem parlant de quan aquest senyor i jo... No expliquis. Si això, algú ho ha entès, tu has entès, brot, això. Jo és que parlo molt malament l'euskera, llavors no n'he acabat d'entendre el que dèiem, però vaja, em faig la idea d'una urna i no sé. Era, sí, tenia a veure amb les seleccions, urna, potser... Jordi... Sí, no sé. Bé, no sé si ho podem tornar a escoltar o el Jordi ja s'ha anat, com que ja té... No, el Jordi està aquí treballant. Ja s'ha anat allà a la màquina de cafè amb el Manolo Xerrà. No tenim màquina de cafè en aquesta casa. Només tenim màquina d'aigua. Sí, bé, tornem a escoltar, Jordi. Tornem a escoltar. Jordi, ens portarà aquí, i a cos de dos urnes posar les dues urnes. Però si l'avi Soler, dues urnetes. És que no el pesco, senyor Monegal. No sé què em vol dir, amb això. Que no s'entén, no pronuncies bé, no vocalitzes. No, algú ha entès el que ha dit, el requesent? No s'entén. De posar les urnes? No. Posar les urnes? A veure, si vostè... Vosaltres sí, perquè sou els que ho veu dir, però això no s'entén. Si vostè no parla a l'avi, no li hauré de regalar un diccionari. Avi, català, avi. El brot no ho ha entès en el primer d'això, no ho ha entès, tampoc. En el meu cas és natural, perquè a mi em costa entendre moltes coses, vull dir, jo sóc lent, de vegades, ja ve de sèrie. Si un membre de l'equip no ho entén, com ho han d'entendre els oïdors? Però és que vostè ha posat un tall molt curt, això és una frase entretallada de tot un context. Està tret fora de context. Si tu dius una frase entretallada, és una caca per dir alguna cosa, tu no cal que entenguis el context. Cal que entenguis que aquesta d'això és una caca, ho entens, s'entén el que estàs dient, no? L'altra cosa és el context. Però si ja treus un tall que no s'entén res ja del que diu, ja no, ni context ni la immediatesa. O sigui, no saben ni vocalitzar, o sigui, estan perdent la cosa que els ha fet, no sé... És un problema de la dentadura postissa que portem ja. Això mateix. Això ens fa parlar. Perquè encara que ens posem aquella pasta d'enganxar, i en vegades que se'ns mou una mica, m'entén? Ara podria jugar amb la dentadura postissa i vostè s'esgarrifaria, però no ho faré. Això mateix. En fi, la dentadura només se la treu en certes ocasions. Això ho ha dit vostè, no jo, Això ho dic jo. Ja. Com, per exemple, a l'hora de guanyar-se la renovació del programa. Això ho ha dit vostè, no jo. És més, ja he explicat al principi del programa que quan la directora em va trucar per dir que el dilluns no hi havia programa, diu, no teniu programa. I jo pensava, el senyor Monegal ja ha fet un cop d'estat i se'ns ha quedat el programa. Clar. Però no va ser així, era per dins que era festa local i que no hi havia programa. Bé, amics, digueu-li, tot arribarà, digueu-li cop d'estat, digueu-li justícia social, digueu-li el que vulgueu. L'únic que si ens fa fora, els col·laboradors, vostè els mantindrà o què? Dintre de l'equip, vull dir. Amargo. Qui no us ha dit que en brot aquest és el meu cavall de Troia? Ah, o sigui, ens ha posat un troiano dintre del programa. Exacte. No se sap això, Jo em pensava que era el Jordi. Això és... Haureu d'anar investigant. N'hi ha un, Tenim un troiano. Farem la investigació, llavors. Ves que no sigui el senyor Soler. Ara em té que ficar de mi, això, Sí, s'ha quedat mut. Bueno, no diu res. Ara no estava esperant a veure si el Jordi posava alguna música de suspens. A veure, si vostè no li envia un guió, el Jordi fa el que pot, pobre home. Sí, això en una ràdio seriosa, el tècnic estaria atent per posar músiques. I està atent, li està fent botifarra constantment. Està molt atent, el Jordi. Aquí, per no posar, no posen ni musiqueta de fons, que... Això és una cosa ja que tots els programes ho fan. No hi ha cap programa que sigui a pèl. Cap programa potable, vull dir. Cap programa que es pugui escoltar. Escolti. Li sembla bé aquesta música? Un clàssic per aprendre anglès, escolti, això és. El gitano. El príncipe gitano. Príncipe gitano. Príncipe gitano. Parent de la Vargas. In the ghetto, parent de la Vargas. Després la va versionar, la va copiar l'Elvis Presley. Exacte. I hi ha una versió que a més va fer d'un tema de l'Edith Piaf, sí, en francès, que déu-n'hi-do, príncipe gitano. També, déu-n'hi-do. Suposo que vostè l'ha escoltat, dominava, no?, totes les llengües, aquest home. I tant que l'he escoltat. Sí? No sap ni el teu de què li parlo. Què? A veure què? A veure si alguna vegada el convideu o l'entrevisteu. Ara li podia preguntar, encara viu el príncipe gitano? Perquè va néixer l'any 23, em sembla, Perquè això és una altra història, això és un altre tema. Fixeu-vos, amics oïdors, que de cada 10 entrevistes, 9 són a dibuixants, o escriptors, o sigui, gent del seu gremi. Sí, clar. Que no s'han de treballar ni la producció ni res, allò, truquen 5 minuts abans. Ei, tu, col·lega, que eres un tard. Viste l'altre dia una ratlla en un periódico. Vinga, hablemos de la ratlla, Temes que només els interessen amb ells, però sí, per no fer la feina, en lloc de buscar de fer una bona feina de producció, com a mínim, i de buscar convidats atractius, no, sempre porten... L'altre dia van tenir un que em va entrar des de Madrid, allò sobre la marxa, que en cap el va fer entrar, unes coses poc treballades, poc pensades, bueno, lo fàcil, Avui qui heu tingut? Avui hem tingut a la guanyadora del 16è Premi Ateneo Joven de Sevilla, una novel·la que es diu El Gran Juego. Una escriptora molt guapa. Bé, amics, ja ho veieu, Un concurs que no coneix ni Déu, una escriptora que a casa seva amb prou feines saben com es diu, a Sevilla, què té que veure això amb Martorell, amb Catalunya? Segur que és alguna amiga o... Home, té mèrit perquè hem fet una entrevista d'un llibre que no hem llegit. Jo crec que això... Sí, vostè vagi donant munició, professor. Vostè vagi donant munició. Sí, sí, jo anava traient personatges i girs argumentals, però concretament la frase aquella de la pàgina 215, llavors l'entrevistada deia, home, ara mateix no ho recordo i tal. Però sí, sí, és un mecanisme. Digui. Bé, amics, ja veieu quin és el nivell, Ja ho veieu. La setmana que ve aquí tindreu, No ho sé, ara quan no anem a dinar farem la reunió de redacció aquí amb el senyor Soler i decidirem qui vindrà la setmana que ve. Qui tindrem. Sí. Bé, a veure si alguna vegada us ocorreu, porteu algú de pes. El senyor Monegal, per exemple. Algú de pes és el Falete? Com? Dic, si portem algú de pes, es refereix al Falete o d'un altre tipus de pes? Felipe. No, Falete, el famós cantant, intèrpret. És aquest cantant flamenc que podria fer un disc que es digués com el programa aquell de la tele, de Mujeres y Hombres y Viceversa, perquè no se sap ben bé el que és aquest individu. Has volgut fer una gràcia i ningú riu. Exacte. És més, em cabrà una denúncia per homòfob, ja, després d'haver fet aquest comentari, ja vaig avisant el meu advocat. Ara què esperava? Que el Jordi posés rialles enllaunades? Sí, és... hauria de ser unes risques enllaunades, però això no passarà. O sigui, en Jordi està allà amb el Manol xerrant, ara, hosti, he sentit el món, no em vaig cap allà, va corrent, i ara farà alguna cosa per fer-se notar, però no, Avui ve molt calent. Sí, ha vingut molt dur, no s'ha pogut desfogar en 15 dies, escolti'm, ha vingut trepitjant-ho tot avui, Això mateix, Sí, sí. Sempre el peu del canó. Sí. Escolti, una de les últimes vegades que va intervenir també a Can Sovins m'ha dit, Déu-n'hi-do com anava el Monegal. Dic, sí, mira, és el que té. I en vegades que no pren la medicació i s'escalfa. Això mateix. En fi, senyor Monegal. Me'n vaig, Així m'agrada. Ben fet. Que vagi vostè a descansar una mica, que ja li toca amb els seus 73 anys. Estarà la setmana que ve amb nosaltres? Jo sí. O farà festa? Home, aquesta setmana que ve... No, nosaltres aquesta setmana que ve, sí. La següent segurament anem a Tarragona, però farem programa igual. Aneu a Tarragona? Sí. Què fer? Perquè fan la setmana d'autònica a Tarragona i sortint d'aquí ens anem a Tarragona. Perquè Tarragona m'esborrona. Què fan a Tarragona? Fan la setmana del còmic de Tarragona. I sortint d'aquí ens anirem a Tarragona. Bé, mig, fixeu-vos el que us vaig a dir ara, eh? Ui, mare de Déu. Mare de Déu. Mare de Déu. D'aquí 15 dies no hi haurà programa. Que sí, home, que sí. Si anem a Tarragona precisament per això... Ara diuen que sí, però després aniran... Però des d'on fareu el programa? Des de Tarragona o des de Martorell? No, des d'aquí, quan sortim d'aquí ens anem a Tarragona. Bé, amics, no hi haurà programa, ho reitero i em refirmo. Perquè ara diuen que sí, però quan s'estigui apropant la data faran les seves càbales a dir, a veure, si hem d'estar a Tarragona a tal hora, per què hem de venir aquí primer? Si no... Mira, és igual, tu, no hi ha programa, anem directament a Tarragona, ja ho veureu, ja veureu que s'inventaran alguna excusa per... alguna firma de llibres sorpreses fora o alguna cosa per justificar que no volen fer programa. Ja ho veureu. Home, si convingués, ho faríem des de Tarragona, amb una unitat mòbil, amb el Manolo de tècnic i el Jordi aquí a l'estudi. En fi, amics, si a sobre feu programa, jo us poso ja un repte des d'aquí. Posi-ho. Que tingueu, entrevisteu en lloc del vostre amic, entrevisteu l'endemà de les eleccions el que serà el president futur. El que hagi guanyat les eleccions, l'entrevisteu. Bé, es pot intentar. Bueno, podem fer-ho, podem intentar-ho. Es pot intentar, per què no? Al cap i a la fi tampoc ens ha posat un espai temporal. I guanyador, tothom guanya. Amb la qual cosa, serà, per exemple, no ha dit quin any. Exacte. Exacte. Fa qualsevol formació marginal. El que hagi guanyat les eleccions. Però se'ls guanya tothom. Sí. Tothom guanya la nit electoral. Tothom diu que ha guanyat. Li vull dir aquest que callis, li vull dir aquest que callis. Digui, senyor Monegal, digui. Fixeu-vos, ells diuen que ho intentaran. Veurem, un, si hi ha programa d'aquí 15 dies, i dos, de poder tenir el president del govern, aquí tindran. Atents, això. El contrast pot ser dantesc. Molt bé, doncs sí, senyor. Doncs mira, el contrast serà dantesc. Dia 21 de novembre, a veure què tenim. Això mateix. Molt bé. Senyor Monegal, ens trobem la setmana que ve. Per desgràcia, que vagi molt bé. Oh, que vagi bé. Molt bé. Passi bona bé, senyor setmana. Monegal. Bona setmana. Bona setmana. Ens queden ja 4 minutets, sí. Pràcticament mal comptats. Vostè es menja el temps del cap, el senyor Monegal se li ha menjat. Exacte. El seu. Doncs, faci una síntesi ràpida. Intentaré ser molt breu i molt sintètic. La notícia són les eleccions, ja estem oficialment en campanya, ja ara, fins ara era precampanya. Jo m'he connectat a internet, que és el que fa la gent, i he començat a buscar sobre altres eleccions, perquè no hem de tancar-nos aquí amb la cosa, aquí, només l'estat espanyol, no, anem a altres fronteres fora ja. El primer que m'he trobat és que a nivell europeu la notícia política es troba a Romania, amb la senyora Elena Udrea. Vostès diran, què és aquesta senyora? Jo no la coneixia fins que no he vist les seves fotos i dius, Déu-n'hi-do. És aquella noia que porta una trena enroscada al cap, que la van jutjar fa poc? No, aquesta era d'Ucrània, un país que està una mica més al nord, una mica més gran, una mica més corrupta, una mica més cap a un altre idioma. No, estem parlant de Romania, és una ministra, no li sabria dir quin ram, però Déu-n'hi-do el ram que té la dona, una dona espectacular que ha posat unes fotos vestida de cuir amb roba ajustada. Jo només he fet la reflexió de... Això la Leire Pagin no ho faria, i millor que no ho faci. Ni la Leire Pagin ni la senyora vicepresidenta, la Fernanda de la Vega. Doncs res, he anat buscant informació sobre d'altres processos electorals. Doncs llavors et trobes, per exemple, els típics, no? Nicaragua, Guatemala, Colòmbia, les eleccions primàries dels Estats Units, que duren un any abans. Vull dir, què ens queixen de la precampanya? Però els Estats Units ja estan fent... Fan primàries, fan recontraprimàries, jo ja li dic que segones voltes... El tio més de dretes és negre. Vull dir, compte que els negres, quan es posen. Vull dir, la Black Spoliaton del cinema i la música als anys 70 no serà res, la Black Spoliaton política de dretes. Senyor, que ja li han trobat que va tenir un acusament sexual amb una noia? És que si no pots fer política als Estats Units, Vostè li fa un accent de bragueta i res, i si no, no passa. Doncs més processos. Vull dir, anar a Colòmbia estan molt contents perquè només s'han carregat 5.000, vull dir, ja les eleccions es recompten vots i cadàver, aquest comentari igual em cau una altra demanda. Sí. Avui va fi. Llavors, entre vostè i el senyor Monegal, em tenen el programa content avui. Exacte. Més països que estan en procés electoral. Transnistria, la República Transnistria, també anomenada Presnoshova, no sé si ho pronuncio. Això existeix? Existeix. És un país que, de fet, vostè abans ha esmentat a Ucrània, no? En referència anys al pentinat de l'expresidenta, és un país que fa frontera entre Ucrània i Moldàvia, és un país que té la característica de que no està reconegut per ningú. Està bé. No hi ha cap país de la comunitat internacional que hagi reconegut aquest país i, en conseqüència, com que no està reconegut per ningú, no poden extraditar a cap criminal. Facin vostès a la idea de la mena de fauna que viu en aquell país. Mare de Déu. És el que els juristes diuen un forat negre legal i les eleccions municipals que s'hi fan allà, doncs, és un xou el que està passant. Altres processos electorals que s'estan produint. A països com Lesotho i Swazilàndia hi ha una mena com de congrés, de sínode, de conclave de bruixots. Aquí he d'aclarir que jo he fet una traducció via el Google Traductor, perquè la notícia estava en africans, la llengua aquesta de Sud-àfrica, i jo no sé parlar, amb la qual igual no està del tot ben traduït el concepte, d'acord? Igual hi ha un error, però des de quan contrastem la informació? Exacte. Des de quan es contrasta? Acabem amb el concepte, doncs, professor. El concepte és que hi ha com una mena de concili d'eleccions entre bruixots de tribu. No sé per què passa això, no sé exactament. Jo, la dada que he trobat sobre Lesotho és que Sa Majestat el Rei té 23 dones, que cada any es casa amb una dona nova. Vostès diran, què té a veure això amb el sínode de bruixots de tribu? No ho sé, però si l'Església Catòlica ho fes a la manera. I no puc dir al Col·legi Oficial de Proctòlegs dels Estats Units, que fan eleccions també? Eleccions? No. Eleccions. Eleccions. És la Societat Professional de Proctologia Americana. Fan eleccions i només diré que el resultat serà... Ho hem de deixar estar aquí, professor. Millor, perquè hagués dit una inconveniència. Exacte. Ens queden menys d'un minut i, com sempre, recordar-los que el proper dilluns estarem aquí a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada. I, com sempre, els dic moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tota la gent que ha fet possible aquest programa. No puc córrer tant, no puc córrer tant.